Borka, nem jöhet ide. Nem tudom, mondod meg, hogy mit csinálok. Vissza a helyedre! Azért megyek vissza, mert én vissza akarok menni. Hadd köszönjek már, mert nem vagy képernyőre való, Borka. Ádám, így építi le az önbizalmamat az elmúlt másfél évben. Ah, hagyjatok már! Ah, nem lehet így műsort csinálni. Ez itt a fókuszcsoport. A mai téma, most, hogy a tekit elengedtük, csak ezért fizetjük amúgy, hogy beordibáljani a fókuszcsoport. Volt egy ilyen két év, amíg nem tudtunk eleget fizetni. Emlékeztek, amikor arról beszéltünk, és lehet, hogy vannak új fókuszcsoport nézők, hogy vannak, akiknek rövid a memóriája, és már nem emlékeznek. Egyszer beszéltünk egy papról, és arról, hogy bűzlik valami a templomokban, és lehet, hogy kiderült, hogy valami tényleg bűzlik. Úgyhogy ennek most egy kicsit utána fogunk menni. Egyszer bífeltem egy András atya nevű taggal, akit nemrég megláttam a hírekben. Állít, még mennyivel fiatalabb voltam? Két éve volt. Orbán Viktor lelki üdvért tartottak egy misét. És aztán volt egy pap, aki meg így feltűnően az orosz propagandát, meg hasonló furcsa dolgokról beszélt, és itt nem tetszésemnek adtam hangot a Valami bűzlik Ukrajnában című videójával kapcsolatban. Nem tudom, hogy volt-e valami oda-vissza, de talán a öreg pajor atya nem annyira örült ennek a videónak, vagy nem értett vele egyet. És akkor nézzük, hogy záródott ez a videó. Nagyon sajnálom az összes keresztényt, meg katolikust, akiket ezekkel az idiótákkal azonosítanak. Ja igen, az még fun fact, hogy szerintem erre reagált egy másik csatorna, és tudom, mi volt akkor még annak a csatornának a neve, és arra aztán reagáltunk a Csokival, és azon tájba próbálgattuk a Csokival, hogy ilyen ketten is tudunk majd műsort csinálni, és volt pár ilyen próbaadása a fókuszcsoporton, jól van ez ígynek, vissza is lehet nézni a prototípusokat, nyáron nyomtuk, nem sokkal utána indult a jól van ez így, az akkori sztori. Egy biztos, és egyben biztos vagyok, hogy valami bűzlik a katolikus egyháznál. Mondatok, amik egész jól öregedtek, mert hát azóta már kiderült egy s más, bár nem csak a katolikus egyháznál, mert nagyot ment a református egyház is, az én szeretett saját egyházam is. Jó, mondjuk azzal, hogyha azt mondod, hogy valami bűzlik a katolikus egyháznál, ez annyira azért nem lehet mellélőni, szóval nem vagyok egy ilyen nagy jós, mert ennek már hosszú históriája van. És azóta jött egy hír, hogy újabb NER sztárpap bukott le, minden egyházi tevékenységtől eltiltották. Az Esztergom budapesti fő egyház megye friss közleménye szerint gyermek és ifjúságvédelem ügyében eljárás folytatnak a plébános ellen. A fővárosi papi körökből és az áldozatoktól úgy értesültük, a vizsgálat terhetje nem akárki. A politikai kereszténység és az orosz propaganda egyik arcáról, a zuglói kassai téri templom plébánosáról, a kormány által kitüntetett Pajor Andrásról van szó. 3 hónappal a Bese Gergő felfüggesztése után, tehát újabb NER sztárpap pörök ki az egyházi szervezetrendszerből. Úgy tudjuk, az áldozatok a Válasz Online korábbi podcast adás után döntöttek úgy, hogy nem hallgatnak tovább. Hát, és itt nem az van, hogy csak így van egy ilyen vizsgálat, hanem itt már, hát még nem fejeződött be ez a vizsgálat, amit gondolom már nem csak a egyház tart saját berkein belül, hanem szerintem már a rendőrség is, igen, belső vizsgálat, az már, hogyha az egyház is felfüggeszti, eltiltja, az már egy következő fázis amúgy általában. Ja, amúgy már alapvetően emberek, akiket kitüntetett az állam, már sajnos az egy gyanús dolog. Mindig, hogyha látjátok, hogy valaki lebukik egy ilyen, akkor figyelj, valószínűleg ott lesz a következő hír, hogy kiderült, hogy az állam már kitüntette valamikor. Úgy látszik, kéz a kézben jár. Nem tudom, még van olyan pedofil, akit nem tüntettek ki amúgy. Korábban Hatházi Ákos független parlamenti képviselő szúrta ki, hogy Pajor rendelkezésére álló internetes felületeken putyinista propagandát terjeszt. Például nyugati pedofiloknak szánt 35 000 orosz gyerekről regél. Ez is érdekes vetülete most már. Amúgy miért nem írek, hogy a fókuszcsoport volt, aki bífelt vele. Pajor András már 2010-ben egyszerre propagálta a bérmálkozást és a Fideszt. Az aktuális választások előtt később is rendre megmondta a hívének, hogy kire szavazzanak. 2022-ben például most nem lehet libikókázni azzal, hogy kereszténység ellenségeit támogatja valaki mottóval hozakodott elő. Kormányzati körökben ennek megfelelően különösen becsben tartották a papot, olyannyira, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes 2023-ban március 15-én nemzeti ünnep alkalmával magyar érdemrend lovak keresztjével honorálta munkáját. Csak nem. Egyháznak tudomásom a rendőrségi bejelentésről, sőt, ezt még kommunikál is kifelé. Áldozatoktól úgy tudjuk, hogy nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni Pajor András esetében, hanem minisztráns fiúk szisztematikus betörésére, megalázására, hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre, amelynek volt szexuális dimenziója is. Az áldozatok egybehangzóan állítják, hogy Pajor lányokat lényegében nem engedett sem az oltár közelébe, sem ifjúsági csoportok élére. Valahogy írtózott tőlük... Többen megtapasztaltuk, hogy a barátnőinket is igyekszik szisztematikusan leválasztani rólunk. A kassétjelen eddigi szeretett központú közösség ekkortól egyértelműen elmozdult az autokrácia irányába. A minisztráns csoportok tagjai számára a táborokban pedig rendszeresítette a kullancsvizsgálat intézményét. Ez fontos. Ez a gyakorlatban azt jelentett, hogy egyesével anyaszült messzőn kellett megjelenünk előtte, és az ő kezeivel alaposan áttapogatta az intim testrészeinket, amíg 8-10 évesek voltunk, valahogy kibírtuk, de amikor 15-16 éves korunkban is ragaszkodott a saját közreműködéséhez, kezdett rém kényelmetlenné, már-már zaklatásszerűvé válni a dolog. Rána, hogy úgynevezett kullancsvizsgálatokat később budapesti közösségi összejöveteleink szabadtéri része után is erőltette a fiúknál. Hát ez... nem néz ki jól. Fogalmaz az egyik áldozat. Hozzáteszi a kiemelt szerepet vállaló csoportvezetőket, és minisztráns sokat Pajor masszírozási alkalmakkal jutalmazta. Később ez is szinte kötelező rítussá vált. Teljes test masszázsra kell gondolni, ahol megint messzőn hevertünk el, ő meg mozgatta a tenyerét rajtunk bárhol, ahol nem akartuk. Édes Krisztus. Olyan is előfordult, hogy a téli D-vitamin hiányra hivatkozva kvarclámpázós alkalmat hirdetett, eleinte csak az arcunkat sütötte a fény, aztán teljes testünket az ő szeme láttára. Meggyőződése volt, hogy képes energiával gyógyítani, ez ugye full okkultizmus. Az ősbizottság érzésének megteremtésére pedig azt a módszert alkalmazta, hogy mesztelen felsőteste hátulról átölelte a mi mesztelen felsőtestünket. Az egyik áldozat kamaszként realizálta, hogy ez az ember tud róla mindent, sokszor látott pucéra, megfogdosott, vallatott az életemről, azaz lelki értelemben fogja voltam, uralkodott rajtam, szégyent éreztem és dühött, meg persze cselekvőképtelenséget. Bár az egyházi vizsgálat jegyzőkönyvét nem ismerjük, az áldozatoktól úgy tudjuk, hogy nem egy és nem két vallomás született. Ráadásul itt nem szegény sorról érkező tanúkra kell gondolni, akik könnyen befolyásolhatók, s némi nyomással akár vissza is vonják a vallomásokat, hanem értelmiségi fiatalokra, akik felelősséget válnak a szavaikért. Ez nem hangzik jól. Hát igen, és hát, hogyha feltűnik egy pedofil pap, akkor nem kell sokáig keresni, ahol megtalálsz egy prominens kormánytagot, ahogy valami óriási nagy állami kitüntetést átad, itt sem kell sokáig keresni, semmilyen átadott neki egy lovak keresztrendet, ami hát igen, a semmilyen az jól tudja válogatni az embereket. És aztán mit vannak még cikkek? Azt itt, hogy lejárató kampány folyik ellene, nincs miért magyarázkodnia. Aki ismer, kérem, azt szerint ítélje meg mindezt. Figyelj, mindenkinek kijár az ártatlanság vélelme, de itt azért nem az van, csak hogy valaki bemondja, valaki, akinek hosszú históriája van arra, hogy már átvert csomószor, vagy sajtópereket veszített, hanem itt csomó tanúvallomás van, és hogyha már az egyház is úgy ítéli meg, hogy ez már nyilvánosság elé kerül, plusz eltétje a hivatásától, akkor már valószínűleg tovább tart az ügy, mint egy sima gyanúsítás. De, ahogy látom, kiállnak a hívek Pajor atya mellett, hallgattassék meg a másik fél is. Én azt hittem, hogy ezt már csak viccből szokták az emberek mondani. Hát égtörés egy áldott jó ember volt, lovak keresztje is volt, más áldott jó emberektől amúgy. Magyar érdemlen lovak keresztjét a keresztény kultúra terjesztésében és az ifjúság nevelésében vállalt szerepe elismeréséként kapta meg Pajor András atya, akit most az Esztergom budapesti főegyház megye felmentett a papi szolgálat alól, miután bejelentés érkezett hozzájuk minisztráns fiúk állítólagos zaklatásáról. Pajor András közösségi oldalán annyit posztolt az ügyel kapcsolatban, hogy lejárató kampány zajlik ellene. Ilyenkor ezek tudják, mi ez a lejárató kampány, ugye? Érdekes. Amikor a kormány propagandát kell terjeszteni, meg az orosz propagandát, akkor valahogy nem zavarja annyira ez. De persze a lejárató kampány az egész, az tényleg nem néz ki jól. A szerkesztőségünkhöz, igen, ez ilyen egyházi lap, oké. Számos megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy elmondják, nagyon fontos lenne, ha meghallgatnánk azokat is, akik évek óta Pajor András vezetésével alkotnak közösséget. Nézzünk, miért is tartják hihetetlenek és vérlázítónak mindezt, ami az egyház közösségben történik. De ez nem olyan, mint amikor valaki csinál valamit, és akkor jönnek a szomszédok, hogy de amúgy milyen jó fej volt. Mindig egy kedves, jóra való embernek tűnt, ki gondolta volna, hogy meg gyilkolászik, meg ilyenek. Szóval azért attól, hogy mondjuk a felnőttekkel hogy bánt, meg az egyház közösségével, még nem biztos, hogy volt minisztráns fiúk, akik kapcsolatba kerültek vele az egyházon keresztül, nem biztos, hogy hitelteleníteni kéne az ő vallomásukat, csak azért, mert velem mindig kedves volt. Én azt gondolom, hogy ennél fontosabb a gyermekvédelem, gondolom ezeknek az embereknek is, főleg, hogyha ilyen nagy hithű katolikusok, nem? Meg kell hallgatni azt is, akit molesztált, de hallgassuk meg jogos azt is, akit nem molesztált, mondjuk a lányokat. A lányokat azt nem molesztált ezek szerint, őket csak ignorálta, amivel lehet, hogy sokkal jobban jártak amúgy. Itt azt írja valaki, hogy évek óta minisztrálnak az atya misén, és ez idő alatt ő volt a gyontató papom és a lelki vezetőm is. Elmondhatom, hogy egy szigorú, de végtelenül erkölcsös embernek ismertem meg, aki mindig emberségesen és apaian bánt velem és a plébániánk minden fiataljával. Az ellene felhozott konkrét vádakban sem jelent meg olyan incidens, amiben az atya egyértelműen stresszes helyzetbe hozott volna akárkit, és nem is tudnám az atyáról elképzelni azt, hogy bármilyen hátsó szándék húzódott volna meg ezek mögött. Az atya már hosszú évtizedek óta pap. Nehezen tartom hihetőnek azt, hogy ennyi idő alatt egyetlen alkalommal sem történt ezeken az eseteken is túlmutató incidens, az atya valóban vissza akart volna élni a hatalmával. Hát ez az a baj, hogy ez az érvelés, nagyon nem szeretem, hogy hát akkor már rég ki kellett volna jönni, de hogyha meg az első ilyen pár esetnél mondják, akkor az arra hivatkoznának, hogy jó, hát most megnézte a kullancsokat, most ez előfordul, most tudsz felhozni még esetet? Ha később mondod el, később gyűjtöd össze a bátorságot, mert úgy változik a társadalmi diskurzus, hogy ki mer szállni már ezek ellen, akkor meg az az érvet, hogy de hát miért nem hozta eddig föl senki, szóval ilyenkor nincs jó időpont ezt felhozni, ugye? Meg az, az, hogy velem kedves volt, engem nem zaklatott szexuálisan, úgyhogy nem tudom elképzelni mást. Persze amúgy lehet, hogy egyen jobban néz neki ez a mondandó, hogyha nem egy konkrétan kormány propaganda reklámmal lenne egybe beágyazva. Látjátok a hirdetés boxát, gyakorlatilag a hirdetésben benne van az is, amit ír. Ez a vicces benne. Szóval ez is hirdetés, amit fölé van írva, vagy a hirdetés csak az, amikor itt arról beszélnek, hogy a kormány célra, hogy megóvja a 13. havi nyugdíjat. Igen. És töltsük ki a nemzeti konzultációt. Hát, jobban nézne ki ez a dolog, hogyha nem látnánk, hogy kipénzeli. Hogyha jobbra elnéztek, ott is ugyanez megy. Úgy látszik, ezt a mi is adófizetők tartjuk fönt, ezt a vasárnap.hu nevű oldalt, mert op, itt is egy Magyarország kormányanya, Erzsébet táborok, családbarát Magyarország, van egy iróniája, nem? Nézzük meg ezt így a képet. Pajor atya, ki most bukott le, hogy kormány kedvenceként gyerekeket zaklatott, alatta mindjárt a családbarát kormány hirdeti magát itt. Egyszerűen ez szinte paródiaszerűen lett összerakva ez a honlap szerintem. Ugye 1-2-3 kormányzati hirdetés, és lehet, hogy még lejjebb is van, 4. Itt a csok meg a babavárót hirdetik. Itt egy 5. is, vagy ez ugyanaz? Már nem tudom. Jó, itt az Erzsébet tábor, 6-7-8-9, meddig lehet lejjebb menni? És újra cikkek töltenek be. Tehát csak kormányzati hirdetésekből kitom, hogy oldal azt állítja, hogy vannak emberek, akiket nem zaklatott a pajor. Ez is egy fontos dolog, de tényleg nem néz ki jól, hogy gyakorlatilag itt csak kormányzati hirdetés van. Igazából elmondhatom, hogy én is csak bífeltem van az interneten, engem nem zaklatott. Szóval akkor igazából ezt én is leírhatnám, de nyilván a hívei azok lehet, hogy egyel elfogultabbak. Mivel nem tudni, kitől erednek a vádak, így biztosat nem mondhatok. Én annyit sejtek amúgy, hogy ha az egyház is komolyan veszi, az egyház felfüggesztette az ő munkásságát, akkor valószínűleg valóban a saját minisztránsaitól származnak, mert azért az egyház inkább először belső vizsgálatokat szokott, ilyen kényelmetlen, nem mindig vizsgálja ki ezeket az ügyeket annyira, mint egy átlagember mondjuk szeretné, vagy szerintem egészséges lenne ezeket az ügyeket kivizsgálni. És hogyha már az egyház, ami ettől óckodni szokott, ő is felfüggeszti, az azért sokat mond. Feltételezem, hogy egy ilyen volt minisztráns magyarázza félre az egyébként nem szexuális szituációkat, hogy ezzel valahogy visszavágjon az atyának. Ezt írja egy híve, azt mondjuk elfelejtette, hogy itt nem egy minisztráns fiúról van szó, hanem nagyon sokan álltak ki ez ügyben, és valószínűleg még páran elő fognak jönni, hogyha megjön az ember bátorsága, fél, hogy egyedül azért az közösségi nyomásról érdemes lenne tanulni egyes embereknek, például akik gyerekekért felelnek, de a közösségi nyomás nagyon erős tud lenni, úgyhogy hogyha egy-kettő ember kiáll, akkor lehet, hogy bátorságot merít az is, aki eddig nem mert erről beszélni, de ahhoz, hogy egy-kettő ember kiálljon, ahhoz is már nagy lelki erő kell. Mert nem is tudod, hogy gyerekként megítélni pontosan, hogy mit lehet, meg mit nem. Utólag jössz rá egy csomó szó, hogy bazzen, mik értek engem gyerekként, akkor bele se gondolsz, hogy ez nem normális, mert ott elhitették valahogy, hogy ez normális. Szóval ez a terep általában eléggé nehezített az áldozatoknak, akik egy csomószor hát nem is tudják, hogy pontosan mi a normális, később jönnek rá, nem hisznek nekik, gyakorlatilag a saját közösségük ellen kell felszólni egy olyan dolgot, amit mindenki utána így reagál rá, hogy dehogy is, hát ez tök jó fej, és közben ott van az ellenben a hatalom, ugye, akik ezt próbálják azt mondani, hogy ez nem is nagy dolog, ezt hagyjad. Elképesztő lelki erő kell, hogy ezt bevállald amúgy, és közben csak direkt itt mutatom a honlapon a gyerekeket, így mutatják, hogy családbarát kormány, azt mindig hirdetik, és látom, hogy kiáll a család mellett, meg a gyerekek mellett ez a honlap is, ami arról szól, hogy hát a hívek azt mondták, hogy őket nem zaklatta. Hát jó, ilyen is volt. Semmién azt mondta, hogy ő nem tudott ezekről az ügyekről, amikor lovak keresztet adott neki, mert hogyha tudott volna, gondolom, akkor biztos, ami biztos, akkor nem adott volna, nehogy itt kiderüljön, hogy lovak keresztet kap. Csak már elég feltűnő, hogy a bicskei áldozatok ügyében is vannak ott, akik kilettek tüntetve, sőt, nem csak kilettek tüntetve, hanem ugye kegyelemben részesültek itt is, aztán az a karatés csávó is, aki felrúgta a gyereket, is kiderült, hogy ő is kilett tüntetve, vagy ő nem volt kitüntetve, csak táborokat szervezett, vagy táborokat most azt szervez, aki még a bicskei vádlott volt, másodfokú vádlott, azóta szervezett gyerektáborokat. Én már nem tudom követni, hogy éppen melyik pedofilt tüntették ki, melyik szervez táborokat, melyik az, amit pénzügyileg még támogatunk. De nehéz, amikor már ott tartunk, hogy igazából azt nem tudod, hogy most épp melyik lebukott pedofil vagy pedofil segítő, az most éppen ő most támogatást kapott, tábort kapott, vagy kitüntetést kapott. Itt tartunk. Meg az is érdekes, hogy ha majd kiderül a Lakatos Márk ügyről, hogy igaz, akkor ott sem kéne megállni ugye a rendszer végső kihasználójánál, ha igaz, hanem akkor föl kéne deríteni, hogy ez a rendszer, ez a gyermekvédelmi rendszer, hogy hagyja cserben a gyerekeket, hogy ideig eljutnak. Szóval ne az legyen, hogy csak felhasználjuk, hogy van egy celeb, akit elkaptunk, hanem akkor mélyebbre kell majd ásni, és ott már lehet, hogy olyan dolgok is kiesnek a szekrényből, ami már kellemetlen lehet a rendszernek is. Mert ugye Bajor atya az például a rendszeren belül rábíztuk a gyerekeket, és ezért is még neccesebb a dolog, hogy úgy látszik, hogy itt rendszer szintű problémák vannak, amiért egy össztársadalmi összefogás kéne, és valahogy megegyeznünk a dolgokban, hogy ezt hogy kéne kezelnünk, mi lenne a normális, és úgy látszik, hogy a gyermekvédelem, de erre majd visszatérünk a rész végén, hogy valahogy a gyermekvédelem sem tud manapság 2024-ben egy konszenzusos ügy lenni, ami elképesztő számunkra. Sziasztok! Hagy meséljek nektek a Surfsharkról. Ha nem ismeritek a Surfsharkot, akkor nem figyeltetek eléggé az elmúlt pár évben, de azért mesélek róla, mert a Surfsharkkal például olcsóbb lehet a Netflix vagy a repjegyára is, hogyha a Surfsharkot átállítjátok egy másik országra, mert ugye más országra is át lehet állni akár két kattintással, akárhány készüléken lehet használni, akár egy felhasználóval is, telefon, tablet, minden. Ne aggódjatok, több készüléken is átível ez a dolog. Vagy ott van a Surfshark antivírus, ami segít vírusmentesen tartani a készülékeid. És most figyeljetek, a Surfshark különleges ünnepi ajánlat keretein belül jelentősen csökkenti az árait. Egy ideig nem fog ez megismétlődni, úgyhogy figyeljetek ezekre a verhetetlen árakra, amik korlátozott ideig érvényesek. Használjátok a surfshark.com/fókuszcsoport linkünket, 4 extra hónap Surfshark szolgáltatásért verhetetlen áron. Aztán mindent elmondtam, folytatódjon a videó. És itt egy kis bónusznak, hiba azt hinni, hogy a hírnevet csak el kell tudni viselni, és élvezni az előnyeit. Meg gondoltam, akkor ránézek András atyának a csatornájára. Ilyen videói voltak, aztán volt, amit meg is néztem, de itt nézd, ilyen videói voltak, hogy a liberálisok gyógyulásának módja. Én ezt szerintem ezt láttam már, és de nem gyógyultam meg. Be is lájkoltam, hogy nézem. Én már nem emlékszem azzal. Szerintem ezt nekem szánta, és ezt már lehet, hogy meg is néztem valamikor. Meg így visszatekertem régre, hogy mik voltak, milyen videói voltak. Van üzenete a fiataloknak is, ami különösen érdekesen cseng most. Gondoltam, belenézek. Miket üzen a fiataloknak, akik ugye a bizalmát élvezik? Hogyha fiatalok a cím alapján belenéznek ebbe a videóba, akkor azt kérdezik, hogy hát egy erősen idősödő ember most mit is akarhat mondani nekünk, mit is tudhat egyáltalán mondani nekünk, ami az életünkhöz valamit hozzátesz. Igen, amúgy az idős emberek tudnak nagyon sok dolgot hozzátenni. Szerintem egy csomó bölcsesség lehet bennük. Nem akarok állandóan azzal példálozni, mert ez tényleg nagyon öreges, hogy bezzeg a mi időnkben, hogy volt így, meg úgy. Az még lehet itt lájtosabb videókat tolt, még nem tolt az egy az egyben a kormányzat és orosz propagandát, vagy csak felvezette ezzel. Ugorjunk a ti világotokba, kedves fiatalok. Az első megállapítás, hogy nagyon sok fiatal tanul, keres pénzt, bulizik, pihen. Ezt mind. De ezt nem csak fiatalok csinálják, hanem felnőttek is. Éppenséggel művelődik. Aszerint, hogy azt mondja magában, nincs jövő, nincs holnap. Miért kéne foglalkoznom vele, és tényleg? Keresztény fiatalok is azt mondhatják erre, maga Jézus is azt mondja, elég a napnak a maga baja, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Igen, csak hogy Jézus ezt az aggodalmaskodásra mondja válaszul. Szerintem a nincs jövő, ez most elég ilyen általánosnak tűnik, most ez, igen, vannak az embernek korszakai, meg vannak élethelyzetek, amikor nem annyira azon aggódik, hogy mi lesz a jövőben, mert van elég baja, de amúgy lehet, hogy ez nem is biztos, hogy a fiatalok, hanem mondjuk a kilátástalan és szegény sorsú emberek, akik lehet, hogy nincs idejük azon túl, hogy mit fog enni a hónapba. Még a jövőn is aggódni, amin aggódik amúgy eleget, mert a propaganda mindenhonnan önti, hogy meg fogsz halni, háború, csak fel kell csapni az origót, és mindig jön a harmadik világháború, bár mióta Magyar Péterről kell állandóan cikkezni, azóta valahogy nincs minden nap háború, de az már egy másik dolog. Érdekes, hogy a Magyar Péter úgy látszik megakadározta a harmadik világháborút, mert az origó most már Magyar Péter ordító feje van a harmadik világháború helyett. Hogy a holnapi nap gondoskodik magáról, ez a mi felelősségünkön is múlik, hogy tényleg gondoskodni tudjon-e magáról, és éppen ezért valamilyen módon gondolkodnunk kell jós tehetség nélkül is a jövőről. De reálisan úgy tudjuk mindezt megtenni, hogyha a múltba is bepillantunk, és a múltban keressük önmagunkat, ahogy a jövőben is, legelsősorban valljuk be, önmagunkat keressük. Mi van? Egyszer fiataloknak tartottam lelki gyakorlatot egy vidéki kisvárosban. Hát nem biztos, hogy ez a fiatalokat megszólítja ez a videó, szóval egyel hamarabb térnék itt a lényegre, már 5 perc van a videó. Meg tudnám-e fogalmazni egy mondatban, hogy mi a különbség? A keresztény, tehát a hívő, és a nem keresztény, nem hívő. Ez a Lipsik között. Nem hívőnek való fiatal között. Az volt a válaszom, persze. A hívő fiatal, ha tényleg hívő, ha eszerint gondolkodik, ha az életszemlélete, a világlátása valóban eszerinti, ő akkor egyéniség. Igen, jó. Meg okay. Hát akkor a nem hívő fiatal, aki magát hitetlennek vallja, nem lehet egyéniség? Szerencse kérdése... Ja, hogy ennyi. Egyéniség lesz alatt, hogy hívő vagy, és szerencse... Na várja. Nagyon sok fiatal vallja magát egyéniségnek, aki igazából csak különc. Mi? Aki hívő egyéniség, aki nem hívő, az különc? Jól értem? Próbálom dekódolni, bazzen. Lehet, hogy nem értem annyira fiatalok nyelvét, mint ő. Egyéniségnek azt a fiatalt nevezném, aki valóban a krisztusi életet keresi. Jó, akkor ez most már világos. Akkor leszel csak egyéniség, ha a krisztusi életet követed. Mi mind egyéniségek vagyunk, ugye, mondják a hívők egyszerre. Szerintem amúgy lehet pozitív dolgokat csatolni a hívőséghez, főleg, hogyha mondjuk ezt a krisztusi intelmeket be is tartják. Ugye, Pajor András? Atya. És így néz szembe az illető fiatal saját múltjával, hozzátartozóinak, rokonainak, s végül egész nemzetének múltjával, a saját eredetét, a benne rejlő géneket, képességeket, lelki adottságokat, ezt szerint próbálja úgy keresni, hogy kiemelje mindebből azt, ami úgy érték, hogy örökíteni tud valamit majdan a jövőre. Igen, ez kicsit egy ChatGPT feeling van. Azt építsem magamban, ami alkalmassá tesz az örök jövőre, a Jézus Krisztus által megígért örök életre. Ugyanakkor viszont a földi jövő is folytatódik valameddig, amíg Jézus második eljövetele meg nem valósul. És ebben a földi jövőben jönnek utánunk következő generációk, olyanok, mint most ti, akik közül esetleg jó néhányan azt kérdezik, mit kaptunk eleinktől. Ezt kérdezik, hogy mit hagytak ránk az előző generációk, és az előző 35 év mit hagyott ránk, szerintem már ott is el lehetnek ezen a kérdés, és már az is nagyon messzire vezet. De lehet, hogy 20 év múlva, mi mindig az Orbánék lesznek, akkor majd a gyerekeink is jogosan kérdezhetik, hogy mit hagytatok ránk, és akkor azt mondjuk, hát de hát most mi mit tehetünk volna, pedig biztos, hogy lehetett volna mindig tenni többet az országért, hogy ez egy európai felvilágosultabb ország legyen, ahol az életszínvonal legalábbis a mediánja jobb, mint az átlaga. Most, de most ez megint úgy érzem, hogy egy kicsit egy lyukat beszélnek a hasamba. 20 éves, fejlődőképes, és a fejlődőképességében el volt rejtve már mindazoknak a tehetségeknek a kibontakoztatása, illetve az erre vonatkozó ambíció, hogy valami maradandót teremtsen, amit tovább tud örökíteni, az igaz gondolataiból. Ami az a baj ezekkel a nagy szavakkal, hogy így az ember így nem mer rájuk mit mondani, mert úgy érzi, hogy biztos én vagyok hülye, hogy nem értem rendesen, mit akar mondani. De egy idő után ezen túl kell szerintem lépni, ezen a félelmen, hogy hülyének néznek, és igenis fel lehet tenni a kérdés, hogy nárag úgy most mondtál most valamit, vagy beszéltünk valami olyanról, ami nem csak olyan, mint hogyha egy bullshit generátor hozta volna létre, hanem valódi válaszokat ad valódi minket érintő kérdésekre. Mert itt szerintem az a baj, hogy azt érzi az ember, hogy ezt a beszédet ezt el lehetett volna mondani 200 éve is, és vannak örök érvényű igazságok, persze vannak, de hogy azt gondolom, hogy az egyháznak különösen nehezére esik mindig az adott kor igazán égető kérdéseire adni valami releváns választ. És itt például ez eléggé szépen példázza ezt, hogy igenis lehet, hogy egy mai fiatalnak teljesen más kérdései vannak, teljesen más nyelven beszél, és nem a fiatalnak a dolga, hogy valahogy dekódolja ezt a sok bullshitet, és valahogy megpróbálja ezen keresztül is magáévá tenni a vallást, és voltak, akik ezzel próbálkoztak, ismerek embereket a református egyházban is, akik próbáltak a fiatalok nyelvén szólni, méghozzá nem is sértően, csak egyel fiatalosabb formában az interneten keresztül, már nem dolgozik ott, voltak papok, akik viszonylag fiatalosan tudtak kommunikálni, már nem pap, szóval úgy látszik, hogy bárki, aki egy kicsit is meg tudná szólítani a fiatalokat, az már túlságosan túlnyújtózkodik azon, amit szabadna, és akkor maradnak ezek a nyelvezetek, és aztán csodálkozunk, hogy igazából azok a legtöbb fiatal, aki az egyházban ma részt vesz, az az, aki a szülei vagy a környezete miatt oda került, de hogy így magától már nem feltétlenül húznak oda a fiatalok, mert egyszerűen saját egója és gőg is szerepet játszik. Szerintem, hogy nem hajlandó mai kor szelleméhez annyiban igazodni, hogy legalább megtalálja a közös nyelvet a mai fiatalokkal. Meg persze olyanok se segítenek, amikor öreg Balog egy év után sem mond le, miután felmentett egy pedofil segédet. És közben ugye az egyház tetszeleg a nagy erkölcsi iránytű. Szóval hogy lehetsz úgy erkölcsi iránytű, kedves református egyház, aminek én is része vagyok, hogy mi vagyunk az egyház, az erkölcsi iránytű vezetőnk, egy pedofil mentegető. Ez nem néz ki jól, ugye? De vegyetek komolyan minket. Ja, itt a mi vagyunk a katolikusok, az erkölcsi iránytű. Folyamatosan gyerekeket zaklató emberek esnek ki az egyházból, itt-ott amott, ha nem gyerekeket zaklat, akkor meg kiderül, hogy homoszexuális orgiákra jár, miközben a melegek ellen beszél folyamatosan. Itt az erkölcsi iránytűnk nem kell senkinek, szóval azt se segít amúgy az egyházakon, hogy akár az ilyen pedofil bűncselekmények, akár a, hát mondjuk a Balog, hogy még ezt a utolsó mencsvárukat is elvesztette az egyház, hogy hát de legalább mi vagyunk az erkölcs. Mert láthatóan, amikor a papokról már azt érzem, hogy kicsit az ízlésemhez képest is túl gyakori, hogy már nem érzem az arányokat, hogy az lenne ízléses, hogy akik ennyire nagy piedesztáról mondanak az erkölcsi dolgokat, ott is néha előfordul, de azért annál még kicsit rosszabbul áll az egyház, és a kormány is, miközben ugye ők előadják a nagy egyház, meg a kormány is előadja a nagy erkölcsi szónoklatát. Szóval én a katolikusok, és akkor a református földi nevében is nyilatkoznék, kikérem ezt magamnak. Szóval érdekes, hogy a gyermekvédelmi intézmény dolgozókat mindenféle vizsgálatoknak vetették alá, egy csomószor felesleges vizsgálatoknak, amivel még elüldözték még pár embert, miközben így is nagyon nagy hiány van belőlük. Ennél még szigorúbban át lehetne világítani a papokat. Tudom, hogy ez sérti őket, de hogy egy óriási nagy egyházi átvilágítást, a papokat átvilágítani, mert hogyha nincs rejtegetni valójuk, akkor még jobb, hogy kiderül, hogy amúgy ártatlanok, de hogy ha meg kibukik valami a szekrényből, az annál jobb. Az, hogy jobb nem tudni róla hozzáállás, amit néha látok, az nem biztos, hogy segíti a bizalmat ezek felé, az intézmények felé, mert azért az egyház azzal, hogy ott viszonylag belül próbálják ezeket elintézni, és mondjuk egy papnak, meg a püspököknek, meg mindenféle hatalma van, miközben a gyerekeknek semmi, azt látjuk, hogy a hatalom hogy mérgezi meg az elmét, ez kicsiben is működik. A legkisebb hatalomtól is meg tud az ember mérgeződni, egy zárt közeg, amiből nem jut ki információ, ahol cölibátusban élő papok vannak, akik azért a biológiát nem tudják teljesen kizárni, és nem tudom, mi okozza ezt amúgy, hogy ennyi ilyen pedofil bűncselekmény köthető papokhoz. Sok minden adódik össze, ezt nem én fogom kitalálni, de azért az, hogy ott az zárt falak, ahol tiéd a hatalom, ahol elhiszed, hogy az van, amit te akarsz, ahol te vagy az erkölcs, és te vagy a hatalom, és te vagy minden, és nincs, aki rendesen ellenőrizzen, mert csomószor a te szavadra adnak, és a rendőrség még nem is mindig vizsgálódik ilyen ügyekben, ami egyházi, vagy nem annyiszor, mint szeretném. Azért el tudja torzítani az embert, és lehet, hogy ezért lehet, hogy maguk attól, hogy valaki pap, nem lesz nagyobb eséllyel pedofil bűncselekmény elkövető, de hogyha hozzáadódik ez a hatalom, ez a zárt közeg, ez a olyan rendszer, ami gyakorlatilag életre hívja, ami bátorítja őket, hogy ilyet el lehet követni, mert meg lehet úszni, ezzel összeadva már eltusolásokhoz vezet, ezekhez a dolgokhoz vezet, és ez szerintem borzalmas, és ezt kéne valahogy azt mondani az egyháznak, hogy itt és ne tovább, itt most óriási nagy átláthatóság, ilyen óriási nagy átvizsgálás, szigor, minden, és mindig azt látjuk, hogy így, most is a egyházi lap az így próbálja mentegetni, egy pajoratja, hát ez nagyon jó fej, semmi ilyen nem lehet. Szerintem ez már kezd kurva kínos lenni, hogy hetente, és besatja, ő legalább konszenzuális szexeket nyomatott, én azzal teljesen tudok azonosulni, hogy hát a tilos az mindig biztos jó volt, hogy papként már a nővel se szabadott volna szexelnie. Hát még melegorgiák, mondjuk erről tudnám mesélni még pár fideszes, de hogy ott legalább elméletileg nem gyerekekről volt szó. Én, mint liberális értékrendű ember, következetes leszek, és azt mondom, hogy a Bese atya azt, amit csinált, azzal nekem nincs gondom. Járjon meleg orgiákra, ha nagykorúak vannak ott. Respekt. Élje ki magát, az, hogy közben a melegek ellen beszél, és közben meg eljátsza nagy szentet, na, inkább szerintem itt ebben van az ellentmondás, és ez az, ami megvetendő. Az egy dolog, de hogy most meg egy pajor atya, ki tudja, hogy következőnek mi lesz, mert állandóan esnek ki ezek a szekrényből, és hogyha egyszer egy szekrény kinyílik, akkor lehet, hogy nehéz már visszatuszakolni a dolgokat, de szerintem ez már kurva kínos, ahogy hetente, két heten havonta jönnek ki az újabb és újabb dolgok, hogy épp az a pap mit csinált, épp ott milyen pedofil balhé volt, ez már kurva kínos az egyháznak. Ez nagyon kínos szerintem, és ezt nem úgy érzem, hogy a kellő komolysággal kezelik. Most kedves fiatalok, összefoglalnám a tanácsaimat. Lépj ki a sablon életbe, micsoda effektek. De egy motivációs videó. Lépj ki abból, hogy a divat határozzon meg, bármilyen fajta divat, viselkedési divat, zenei... Egyházi dolgok az nem sablon, mert az is azért valamennyire konkrét és nem annyira megengedő. Az egyház is lehet egy ilyen sablon, mint a... nem? A zenei divat, kulturális vagy álkulturális divat. Lépj ki ebből a sablonból, légy egyéniség. Légy olyan, mint az összes egyházi ember, és vald ugyanazt. Találd meg az egyéniséged a keresztény hitben. Pedig ha valahol nem szeretik az egyéniséget és az egyéni gondolkozást, akkor úgy tűnik, hogy ez a katolikus egyház az általában nem veszi jó néven a valaki. De amúgy a református is ilyen, hogy valaki egy kicsit máshogy lát dolgokat. Sőt, ugye már megvan, hogy a kormány szerint mi a keresztény, és akkor az a keresztény. És négy egyéniség tudatosan. A keresztény hit ezt a fajta tudatosságot biztosítja, megadja neked, és keresheted önmagadban saját egyéniségedet a krisztusi életben. Megkeresheted magadban azt a szikrát, amit fel kellene lobbantanod a földi életben, amiért Isten téged a világba küldött. Minden esetre lehetőleg a lelkiismeret tisztaságában. Paja Andrástól a lelkiismeret tisztasága az gyönyörűen hangzik, ugye? Gyönyörűen. A lelkiismeret zavarossága olyan, mint a behomályosodott üveg. Figyeljünk most a szavaira. Nagyon nehezen látunk át rajta, és tulajdonképpen... Tulajdonképpen orosz propagandát látunk egy ilyen üvegen keresztül. Infoltok kavarognak előttünk. Keresd meg azt, ha már megtaláltad, hogy valójában ki vagy és mivé kellene lenned, amit örökíteni akarsz a jövőre, arra a jövőre is, amikor már nem jó, feltétlenül nem bírom fog... tovább, ennyi bullshit-et nem bírok elviselni. Láttam egy olyan videót is, ami lehet, hogy a beefünkre is reflektál valahol. Ezt nem láttam anno, úgyhogy most lehet, hogy... Szeretettel köszöntök mindenkit, aki belekapcsolódik ebbe a videóba, és nagyon kérek mindenkit, hogy ne sértődjön meg, de aki nem azért nézi, hogy tanuljon tőlem, az, ha lehet, ezt most ne nézze végig. Megkérj, hogy kinézze meg a videóját, meg ki nem figyelj, respect. Én pedig nem tudok elég udvarias lenni, hogy kikerüljem a nehéz témákat. Író. Költő. Pop. Jody. Igen, tudom, hogy milyen jelzőt hiányoltok innen. Előadó! Potter. Ó, elismert személy! És... Pajor András, bocsánat, Pajor András, azt akartam mondani. Hú. Az emberi minőségről szeretnénk beszélni, és előre bocsátanám, hogy... Micsoda önpromó volt, egy perces önpromó. Ilyet kéne nekünk is mindig, a, jól van ez így előtt, hogy műsorvezető, Lipsi, Pressman fiú, nem tudom még miket szoktak nekünk mondani. Hazaáruló, dollár baloldalos. Még mindig érdemes visszautalni a Miért nem vagyok liberális című videómra. Mondjuk a amikor büszkén mutatod a díjat, amit kaptál a semmiéntől, akkor azért nem fog meglepődni, hogy nem vagy liberális. Amelyről jó néhány kritika érkezett válaszvideókkal, ezekről csak onnan tudok, hogy az az ifjú munkatársam és barátom, aki készíti ezeket a videókat, átküldött. Hát mondjuk ez a stílus alapján azért nem lett olyan ifjú. Egy-két linket nekem. Pajor atya látta videóim egy részét, belenézett legalább, nem tetszett neki valószínűleg. Azt mondta, hogy ez a büdös liberális, a poklok poklán fog elégni. Na, megyek és megnézem a kullancsokat a gyerekekben. Idézőjelben, gondolatmenetekben. Idézőjel. Amelyekkel bírálják az akkori videó mondandóját. Nagyjából 15. Úgy reagál, mint bármelyik youtuberem mondjuk kritikákra, szóval ilyen szinten tényleg fiatalos. 17, 20, 25 másodpercig bírtam nézni ezeket a videókat. Nem baj, legalább 20 másodpercet látott egy fókuszcsoportból. Lehet, hogy nem sokára lesz időd ilyen videókat nézni. Bár nem tudom, hogy ott lehet ilyeneket. Nemel nehezen a vitatkozók szavait, meg hát állítólagos gondolatait. Állítólagos gondolatait. Nem túl szép így nyilatkozni egy oxigén hiányos liberálisról. Mert nem bírom a kritikát, bár valóban tanítani vagyok fenn itt, és nem vitatkozni, de mindenkinek lehet. Úgy látszik, a vágás neki is megy. Itt is van a jump cut-ok mind nálam, szóval erre is hivatkozhat. Vélemény ez kétségtelen, akkor is, ha nincs igaza, ez is kétségtelen. Onnan tudja, hogy nincs igazam, hogyha csak 25 másodpercet nézett meg a videóból. Tipikus ez a boomer, valaki más mond, mint én, megsértődök és kussoljon, és nem azért vagyok itt, hogy beszélgessek meg, hogy kritikákat meg ellenvéleményt meghallgassak, én tanítani jöttem ide, hogy mindenki vissza a szavaimat, akinek meg nem tetszik, az kussoljon. Azok a megfogalmazások, az a stílus, az a módor, az a megjelenés, ami tükröződött ezeknek az embereknek a megnyilvánulásában, Mentzerről mi a vélemény akkor így utólag? Hogyha én videóm kicsapta a biztosítékot, akkor gondolom az, hogy az Orbán Viktor a Mentzert élteti azután az előadása után, azzal is gondja lesz, gondolom, és felhívja rá a figyelmet, hogy így nem viselkedik egy keresztény ember. És én még nem is állítottam, hogy keresztény ember, ők a Mentzerék meg ugye ezt viszik az ászlójukon. Arra a helyzetre emlékeztetett, amikor nemrégiben szerettem volna egy kis savanyúságot venni a piacon, és figyelmeztetni kellett az uborkás kofát, hogyha nem artikulál, és nem fogalmaz legalább minimális szinten, akkor nem értem, hogy mit mond, nem tudná vásárolni. Micsoda oltások, ouch. Jogos, artikulálhatnék jobban. Ez biztos. Így folytatom, nem fognám senki vásárolni. És lehet, hogy nem követelhetünk mondjuk média szintű képességet egy uborkás kofától. De? Nem tudom, hogy engem bífele, nekem volt vele bífem, erős a gyanúm, hogy a liberális videóra hivatkozva, ami szerintem velem volt, nem tudom, lehet, hogy másra gondol. Ez biztos, hogy köztünk volt egy kis oda-vissza. Lehet, hogy csak én szólogattam be neki, de az biztos, hogy ezt adresszáltam úgy. Legalább a kereskedői minimumot meg kellene valósítani ahhoz, hogy megvalósuljon a köztünk lévő üzlet. Hát ennél még az én is korrektebbül válasz volt. A férfiak klubja? Igen. Az uborkás a szintjét sem találtam meg néhány bírálomban. De akkor nem csak én voltam, másról is beszél. Ki volt még bírálmója? Ki bífelt még szegény pappal? Ki bántott a pajor atyát? Azt tudom, hogy ő kit bántott. Ráadásul még közönség is volt egyik-másik, úgyhogy mondom, ilyen 10-20 néhány másodpercet bírtam nézni ezek, és a többit kapcsoltam ki, mert feleslegesnek tartottam, hogy tovább szemléljem. Hát szokásos. Hányszor hallottam a youtuberektől azt, hogy semmilyen kritikát nem válaszolnak, csak a másikat minősítik mindenfélével, magukat piedesszára emelve, hogy ők csak szórakoztatni vannak itt, most ezt le lehet cserélni, hogy ő itt tanítani van, stb., de hogy ennek most már lassan így a sok bífem után, már nem vagyok akkora bífelő amúgy, így YouTube szinten írhatok egy könyvet erről, hogy nagy bífeim története, és hogy gyakorlatilag mindenki hasonlóan reagál ezekre. Tényleg nehéz amúgy, hogyha kritikát kapsz jól feldolgozni, ezt én is érzem magamon, de azért érdekes összerakni, hogy van egy-két sablon, ami minden ilyenre ráhúzható. Akár egy fiatal TikToker, akár egy idős pap. Ugyanaz. Vagy az origó alá a mínusz tartományba való átcsusszanása. Mindez azért jut eszembe, mert hogyha az ember közösségi oldalakon... De amúgy érdekes ez az erkölcsi magaslat, amiről leszól hozzánk, ugye? Amúgy is ironikus, de tudván, hogy miket csinál, és hogy most éppen miért tiltotta ki az egyház, ennek tudatában olyan irónia rétegek rakódnak már erre az egészre, hogy ezt már nehéz épp észre feldolgozni. Nézelődik. Akkor nagyon hamar elé kerül egy-egy olyan személy, akit a liberális oldal kapott föl... Szerepeltet? Itt a YouTube csatornám, hello! 10 éve YouTube-ozom, pontosan látni, hogy honnan jövök, melyik videó az, amit felkapott az internet. Szóval, hogyha valaki lekövethető, hogy hogyan lett egyel több nézőtábora, mint előtte, az elmúlt 10 évből pontosan látszik, hogy ez nálam hogy történt, meg a 6 lépéstől kezdve, a fókuszcsoporton által jól van ez így. Látható, hogy honnan jöttek a nézők, épp melyik volt egy videó, amit felkaptak, téma, amit sokat pörgött az internet, stb. stb. Ennél átláthatóban nem tudom építeni, mint hogy tényleg elég egyértelmű lekövethető, de ilyenkor már a pajoratyákhoz már csak az jut el, hogy futtatva van. Pedig ha valahol, valakik tudhatnák, hogy az interneten nehéz csak úgy futtatni embereket, akkor az talán a nemzeti keresztény oldal, például láthatjuk, hogy mennyi nézőt szerez a köztér, úgy, hogyha nincs behirdetve, miközben több pénzből működik, mint mi, akiknek is ugatnak, hogy milyen sok pénzből működünk, akik amúgy annyi pénzből működnek, amit választási héten a Trombitás Kristóf egy hét alatt elhirdett, mi nekünk az egész évünk. Elugat készít velük, és nem lehet érteni, hogy vajon miért. A miért arra vonatkozik, hogy miért nem fontos az emberi minőség. Tudnélik, minőség. Igen, és a Lipsik nem jó emberi minőségűek, a keresztény konzervatívak azok. Ugye, mint a kormányunk prezentálta az elmúlt években, hogy a keresztény konzervatív jelző az milyen erkölcsi nívókat mutat, akár a Mencert nézzük, akár a pedofil mentegetőket, akár bárkit, akik így prezentálni szokták, hogy azért a keresztény konzervatív az nem véletlenül szitokszó manapság. Se stílusuk, se igazi gondolatok, rendkívül elfogultak, de nem is ez lenne a lényeg, hanem valóban az az emberi minőség, amelyet megcsillantanak, hihetetlen lehúzó erőt. Hát igen. Például kiállni a gyerekekért, az úgy látszik, hogy az túlzás, mondjuk ez még azelőtt készül, de hogy ez is egy érdekes irónia, hogy egy csomó emberhez mi jut el, hogy persze Magyar Pétert is lehet kritizálni, de az, hogy most parlamenti képviselőként megpróbálja megmutatni, hogy milyen állapotok vannak, például a gyermekvédelmi otthonokban, azt érzem, hogy az valamennyire egy konszenzusos dolog lenne, hogy mi, aki láthatólag olyan dolgok buknak ki, hogy ott nincs minden rendben, a képek alapján a körülmények sincsenek rendben, a volt dolgozók nyilatkoznak, hogy nincs minden rendben, volt lakók nyilatkoznak, hogy nincs minden rendben. Szóval jogos lehet az igényünk arra, így azt gondolnám, hogy kormánypárti és kormánypártól független emberekre jogos lehetne az igény arra, hogy kicsit nézzünk már be, mert hagyd nekem elhinnem azt, amit mond az, aki érte elméletek a felelős. És az, aki a felelős érte, nem akarja megmutatni, és oda küld mindenkit balhézni, az legyen az a pécsi csávó, aki éppen nem tudom milyen korrupció miatt eljárás van ellene, vagy a Mencer megy arcozni, és akkor utána meg mutogatnak, hogy hát milyen agresszív ez a Magyar Péter, ilyeneket nem kéne bemenni, hát nem az a dolga, hát jogilag nem is mehetne be, és ezeken rugózunk. És itt tartunk, hogy nem az lenne a konszenzusos szerintem így állampolgárok között, hogy igenis szeretnénk nyugodtabban aludni, hogy rendben vannak a gyerekek, és azzal, hogy nem engedik be a Magyar Pétert, azzal most attól függetlenül, hogy szeretjük-e a Magyar Pétert, vagy nem szeretjük, azért azt érzi az ember, hogy valamit, mintha rejtegetnének előlünk, és aztán persze egy hétre rá kiesik a pajoratja, aki éppen kullancsvizsgálatokat tart gyerekeken, és akkor előtte még hány dolog esett ki, és közben mennyi képet küldenek, és egyre inkább azt érezzük, hogy itt nem feltétlen tényleg az az indok, hogy jaj, hát ne csináljunk valóságsót a gyerekekből, kivéve, hogyha Orbán Viktor megy, ugye, mert akkor is táncolnak neki a gyerekek, azt meg kell mutatni, és akkor így próbálják elmosni ezeket a dolgokat, pedig azt gondolom, hogy keresztényként azt kell mondani, hogy én nem szeretem Magyar Pétert, de igaza van, hogy megmutathassa, és aztán majd nézzétek meg, hogy milyen jók a körülmények. És még a legnagyobb keresztény is, amikor látja, hogy ez nem történik meg, akkor azért feltették kérdés, hogy vajon miért félnek ennyire megmutatni, hogy mi megy ott. És akkor mi, akik erre felhívjuk a figyelmet, mi, akik emiatt tüntetést szerveztünk, vagy bárki, aki emiatt felszólal, el van küldve, hogy ő egy köcsög Lipsi, micsoda értékrendje van, és akkor még nekem kell rosszul éreznem magam, mert szeretném tudni, hogy mi megy a gyermekvédelem ügyében, mert láthatóan nem úgy megy minden, ahogy kéne, és ott tartunk, hogy ebben sincs konszenzusunk. Ebben sincs konszenzus. Hogy lehet ez? Hogy lehet? Hogyha ez valakinek vonzást jelent, akkor lefelé jelent vonzást, a süllyedés felé. És ez a bántó. Miért kell olyan embereket mutogatni? Mutogatni. Akik először is közönségesek. A közönségesség alapvetően és azt. Inkább káromkodjon valaki, és legyen közönséges, mint hogy zaklassa a gyermekeimet. Kedves pajoratya, én azt gondolom. Értelemben rossz. Ezen ne álljunk meg. Ezen tényleg senki ne álljon levitatkozni. Én nem, most leálltam, de mindegy, jó, akkor ezt nem. De ja. Nem csak erről van szó. Arról is, ahogyan ez a nyilvánosság előtt kiárad belőlük, arról is, ahogyan megjelennek az arcuk, az egész mimikájuk. Ez egész mimikájuk. Ez sikerült. Pajor, ha beszélhetnénk arról is, hogy én azt gondolom, hogy papként, meg a igazán keresztény konzervatívaknál, ahogy mondtam, attól félek, hogy a fideszesekkel már nem elvekről vitatkozunk, hogy mi lenne a jobb az országnak, hanem ha bárki kritizálni mer bármit, az akkor tényleg rajta van a bélyek, hogy ráraktuk, ő Lipsi, kész, onnantól kezdve nem mondjon semmit, mert ezt fizeti, mert a pressman, mert azért már, és szerintetek normális az, hogy egy kicsit is kritizálsz valamit onnantól, már már, ja, te kritizáltál, hát akkor nem hallgattunk a szabadra, hiteltelenítünk, mivel nekünk már nincs hitelünk, láthatóan, a pajor atyáiknak nincs hitele, eljátszotta az összes hitelét, a fideszesek, a propagandisták mind eljátszották a hiteleiket, hogy nincs más megoldás, mint mindenki mást is hiteltelenítani, és ebben a káoszban nem tudja az ember, hogy kinek higgyen, mivel nekik nincs más módszerük, hanem hiteltelenítani kell még azt a maradék embert, aki hiteles. Közben a igazi kérdésekről meg nem beszélünk, hogy februárban volt a gyermekvédelmi tüntetés, nem tudom, március, február, és azóta mit haladtunk ez ügyben? Semmit. Semmi valós megoldás nem jött a gyermekvédelmi. Buknak ki folyamatosan a dolgok, egy felújítást nem sikerült elvégezni, még azt a maradék embert is, akik még ott vannak, elüldözték, borzalmas állapotok vannak mindenhol, és láthatóan nincsen egy megoldásuk arra, hogy mit kéne csinálni. Fogalmuk sincs, vagy hogyha van, akkor minden másra szórják a pénzt, és közben a család az első, de aztán egyértelműen látszik mindenkinek, hogy ha csak nem valakinek ugye elhisz, hogy minden rendben van, hogy itt nincs egy átfogó terv, hogy akkor hogy rakják rendbe, és ha van, akkor eltitkolják előjünk, és miért titkolják el? Ez nem lenne egy pozitív dolog, hogy van egy terv, amit végig akarnak vinni, és tájékoztatnák a választókat? Ez elképesztő számomra, hogy valódi lépések nem történtek lassan egy év alatt. Pedig aztán lehetett volna. Most ez egy hot topic, és még mindig nem hajlandók valós lépéseket tenni, fizetést emelni, vissza kell szerezni egy csomó embert, aki gondoskodhat a gyerekekről, rendes fizetés, és közben minden másra meg 1000 milliárdok vannak, szóval azt sem tudják mondani, hogy nincs rá pénz. És lenyugszom, de kicsit lenyugtatom magam mindig egy kis pajoratjával. A gesztusrendszer, amit használnak, mind erre az alpári színvonal nélküli tartományra utalnak, amelyet nagyon nehéz elviselni, hogyha az embernek van egy minimális stílusérzéke. Ó, viccelek ki magasságok. Ezt úgy hívják, a stílus. Vagy nincs minimális stílusérzéke egyetlen liberálisnak sem? Pedig a liberálisok azok a stílusra híresek, nem? Aki egy-egy ilyen embernek tapsol, aki egy-egy ilyen embert piedesztára állít. És hát, kedves hallgatóim, úgy tűnik, hogy valóban még 1-2 millió ember azért akad ebben az osz... Be akartam befogni a mikrofonba, hogy ezt aláhúzzam, de sajnos nem jött ki most semmi. Igen, amúgy érdekes, hogy ilyenkor, amikor ezeken vannak kiakadva, akkor valahogy a Bájár Zsolt stílusa az elkerüli a figyelmüket, ugye egy másik lovagkeresztes, Fidesz arca, ott nincs gond. A Bájár az mindig a jó, más az nem jó, de a Bájár az valahogy mindig elkerüli a figyelmüket azok, akik a stíluson vannak kiakadva. Aki mindenfajta stílusérzék nélkül úgy gondolja, hogy beleszólhat, nyilvánosan beleszólhat közéletbe, nyilván... Pimp Thai Mind feelingem van. Vagy mi? Ott az egyik sávó mondta, hogy mit szólok be a közügyekbe. Milyen feljogosultságom van. Úgy látszik, az összes érvet felsorokoztatja, amit már ellenem felsorokoztatják. Mégis milyen jogon szólok bele? Bezeg ő, mint pap, neki rengeteg joga van erre. Bár ugye erkölcsi magaslatokról most talán nem beszéltünk az elmúlt hírek fényében. Beleszólhat még a kultúrába is, az oktatásba. Sőt, részt vehet az oktatásban. Részt vehet? Figyelj, ha már nem zaklatja a gyerekeket, szerintem egyel előrébb vagyunk, mint itt egyesekkel. Minőségnek, vagy a minimális emberi minőségnek a hiányával, amely ragadós lehet, és ezáltal borzasztó kártékony. Micsoda iróniák vannak itt. Igen, az, aki nem ért egyet a Fidesztel, az ne szóljon bele a közéletbe. Ez lenne a lényeg, nem? Adott például akár csak egy önkormányzati választási kampány. Megjelennek plakátok. Olyan plakátok, ahol azért előzőleg az illető, aki szerepel rajta jelöltként, volt fodrásznál, vagy csak otthon megfésülködött. Fölvette egészen kivételes módon a... Lehet, hogy Hatháziról is beszél amúgy, ha ő beszólt neki. Hatházi nem elég jól fésült neki? Szerintem a Hatházi nem olyan politikusnak néz ki, de mégis sokkal több tiszteletemet vívta ki, mint a legtöbb top politikus az elmúlt 15 évből. De amúgy lehet, hogy akit a Hatházi támogatott, ő is egy, igen, emlékszem a plakátra, egy ilyen kis szórakozottabb embernek tűnt, mint az a klasszikus, a politikus vagyok. Lehet, hogy nem alatt alapján ítélnék, kedves Fajor András. Nyakkendő van rajta, hogyha hölgy az illető, akkor viszonylag szolidabb ruha. Ki tudja... Most erről beszélünk, hogy milyen ruha van a plakáton rajta. Fajta komolyságot tükröz, de ugyanakkor például, ha már ennél a példánál lecövekeltem az önkormányzati választás... Ha már bementem ebbe az utcába, akkor végigmegyek rajta? Ott helyben, a választók körzetében ismerik. Tudják, milyen stílusban szokott vélemény nyilvánítani, milyen stílusban szokott veszekedni, tudják azt, hogy... Meg is nyerte, jól tudom. Nem jött be ez a kampány. Előre köszön, vagy megvárja, hogy neki köszönjenek, és azt hogyan fogadja, előre köszön. köszön, akkor hogy köszön, és tudják azt, hogy az ízlés szintje meddig terjed, és onnan egy jottányival sem tovább. És ezek az emberek kiplakátolják magukat akkor, amikor valamilyen közéleti ambíciójuk van. Nem, hát igen, mondjuk a sajnos a Fidesz nem csak akkor, nem, most is tele van mindenféle plakát, ami alapján el kéne hinnünk, hogy jó most nekünk, meg majd még jobb lesz jövőre. Engem az is zavar, amikor hülyének néznek a plakátok, nem csak az, amikor valaki nem elég jól fésült, hanem amikor a saját pénzemből hülyének néznek, engem az is zavar amúgy. És ezek alatt a fejek alatt kell elmenni, ezek alatt a plakátok alatt kell elmenni. Nagyon sok őket ismerő személynek nap mint nap, és el kell szenvedniük, hogy a plakátokon mosolyognak rájuk, vagy éppen komoly arcot vágnak. És ha mondjuk a gyerekeknek mit kell eszembenni, amikor látják, hogy Pajor atya állami kitüntetést kap? Az sem egy kellemes élmény lehet, hogy igen, ez az ember engem zaklatott a gyerekkoromban, és mit látok, hogy a kormány lovak keresztet ad neki, mondjuk sajnos nem az első ilyen eset. Mert vannak olyan szervezetek, vannak olyan oldalak, akiknek nem számít a stílus. A stílus. Jó. A stílus a lényeg. Nem számít a stílus érzék. Valahonnan meglehetősen tehetősek, ebből a pénzből tudnak plakátokat nyomtatni, különféle reklámanyagokat létrehozni, viszonylag technikailag igényesen megszerkesztett videókat fölpakolni az internetre. Az ember nem érti, hogy hogy lehet ez jelen egyáltalán a világunkban, akkor, amikor egy kultúrnemzetövén élünk. Na, a kultúrnemzet, arról beszélhetnénk, nem? Mentszer az a kultúrnemzet része volt? És akkor, amikor választhatnánk a magasabb színvonalat. Nos, lehet ez egy bíjt. Választhatnánk, azt mégis mindig másikra vosolunk 4 évente. El, saját válasz a saját videómra, hogy miért is nem vagyok liberális. Ezért nem liberális? Mert látott egy jelöltet, aki ellenzéki, akinek nem volt elég jól fésülve, és még csak az sem biztos, hogy liberális volt az az ember. Megfogalmaztam ott jó néhány elvi kérdést abban az előző videóban, most megfogalmaznék egy, hogy úgy mondjam, technikai kérdést. Na. Először is na. A stílus az, ami vonz, vagy legalábbis megengedi számomra méltányos módon a párbeszédet, vagy pedig alapvetően taszít. Ahogy az ember az elejtett szemetet is kikerüli az utcán. Kemény szavak. Meg ahogy félrenéz a gyengék és ártatlanok, amikor segíteni kéne rajtuk, az is megy amúgy eléggé. Ez is egy kultúrember, hogy az utcán hagyott szeméthez hasonlítasz embereket, és aztán meg kikéred magadnak a nagy erkölcsi nívót. A stílusérzékkel kezdődik a helyes döntés, ez adja meg a lehetőséget. Na hát, ez nem gondolom, hogy ez egy papként, ez a legszebb példabeszéd, hogy a stílusérzék, hogy a stílus alapján döntöm, hogy ki az, aki érdemes az én válaszomra. Ez gondolom, hogy egy pap, aki a Krisztus nevében nyilatkozik, ennél nyitottabb szívvel kéne az emberekhez állni. Köszönöm mindazoknak, akik meghallgattak, figyelmet szenteltek nekem úgy, hogy hajlandóak voltak tanulni abból, amit most elmondtam. Hát tanultunk. Azt kérdés, hogy ez most jó nekünk. Én most nagyon sokat tanultam amúgy. Én ezen szoktam gondolkozni még, és mindig újra és újra átgondolom, hogy annyiszor hallom már, hogy minket szidnak, és hogy mi vagyunk a nemzetárulók, a lipsik, a köcsögök, a minden, hogy igazából már néha tényleg el is gondolkozik az ember, hogy tényleg valamit ennyire rosszul látok, hogy tényleg ezt csináljuk, de közben ugye folyamatosan látom azt is, hogy mennyire sokat hazudnak rólunk. Szóval, hogyha ez nem lenne mellétéve, és tényleg csak erkölcsileg támadnának mindig, azon inkább elgondolkozna az ember, hogy vajon tényleg az erkölcsi iránytű mennyire rossz. De ha mellette látod, hogy olyan hazugságokra hivatkoznak, amit tudod, hogy nem igaz, akkor már kevésbé veszed magadra, miközben tényleg hetente megjelenik rólunk egy cikk, itt vagy ott vagy ott, amott. De nagyon szomorú vagyok, hogy annyira megosztott lett az ország politikailag, hogy igazából az elmúlt egy évből az jönne nekünk, hogy mi már a gyermekek védelme sem tud konszenzusos ügy lenni. És ez nagyon félelmetes, hogy mindenki politikai célokra használja föl, hogy mondjuk akkor kihoznak egy ügyet a Lakatos Márkról, és ez addig érdekes számukra, amíg a Lakatos Márkot és minél több szerintük lipsit bele lehet keverni, de hogyha kijön egy hasonló, vagy még inkább bizonyított ügy, ami kormányzati, akkor már nem olyan fontos, akkor ezzel már ne foglalkozzunk, arról ne beszéljünk, de hogyha mondjuk minket bele lehet keverni az, hogy a M1 híradó bemondhatja, hogy a Lakatos Márk a tüntetés szervezője, és aztán az Ábrahám Robi meg nyilatkozik, hogy sátánisták vagyunk, meg meg minden, akkor azért elgondolkozom, hogy biztos, hogy itt a szándék az nem csak politikai, hogyha ennyi sületlenséget közbe vágnak, meg hogy nyíltan hazudik a híradó is, meg ilyen apróságokat folyamatosan ferdítenek, és olyan nem csak az a célja, ami már ezerszer volt célja, hogy valami politikai haszonszerzés legyen, és lejárassák a másik oldalt, hisz ők már teljesen lejáratottak, hogy megint ott van, hogy már nincs hitelük, ezért a másik hitelét kell folyamatosan rombolni. És jön a kettős mérce, hogy ugyan itt a pajor esete, itt meg mondhatják amúgy valamennyire jogosan, hogy hát az ártatlanság vélelme az megilleti, ez még nem lett kivizsgálva, még nem biztos. Érdekes, de akkor miért nem mondták ezt a Lakatos Mártnál is? Vagy hogyha ott nem volt ez, akkor miért nem harsogja ezt is tele a médiájuk? Szóval most akkor hogy van ez a kettő, miközben ez már egy előrébb haladott ügy amúgy? Nem tudunk megegyezni még abba se, hogy mondjuk a magyar Pétert attól függetlenül szeretem vagy sem, igenis jó lenne, ha megtudnánk, hogy milyen állapotok vannak a gyermekvédelemben. Hogy itt vannak ügyek, mint a Mentzer, abban sem tudtunk megegyezni, mert az emberek láttak egy kiragadott részletet, és leúzták, hogy igen, mindketten meg nem úgy volt, hogy a Mentzer lögdöste a magyar Péter, és ez a baj, hogy így próbál az ember mindig azon gondolkozni, hogy lehet, hogy csak én látom ennyire rosszul, de közben annyira egyértelmű ügyek vannak, annyira elferdítve a másik oldalon, és te látod a vágatlant. Ő lát egy 10 másodperces részletet, és utána a híradó elmagyarázza neki, hogy mit kell gondolni, és ezzel meg hogy tudsz vitatkozni, ez nem egy ilyen kiélezett vita, amikor megkérdezik a nőt, hogy látta a vágatlant, és azt se tudja, hogy mi a vágatlan, ott már nem érzem, hogy ez egy valid vita lehet köztünk, amikor szeretném, hogy legyenek valid viták, de még ez se engedik meg. Nem lehet, hogy arról beszélgessünk, hogy mi lenne a jó a gyermekvédelemmel, mert az egyik az, hogy figyelj, van probléma, szeretnénk megtudni, hogy mennyi probléma van, és kéne erre megoldás, a másik meg nem hajlandó elismerni, hogy bármilyen probléma van, és mindenki, aki azt mondja, hogy probléma van, az lipsi, az soros ügynök, a stb., és minket is próbálnak elhitelteníteni folyamatosan, és emiatt nehéz már felvennem folyamatosan azt az önkritikus szemüveget, hogy jó, de akkor nekik ebben miben van igazuk, amikor nincs egy konstruktív vita sem, ami elindulhatna. Nem tudom, hogy mit kéne ezzel kezdeni. Itt már nem oldalak vannak, hanem van egy felelős, aki mindenféle felelősséget másra tol, és amúgy nincs probléma, ha van probléma is, más a hibás, ő a hibás, más a hibás, nem mi, aki 15 éve ezért felelünk, de közben mégiscsak ezért felelünk, hogyha most akkor tényleg elkezdünk dolgozni, akkor most tényleg akkor adunk egy kis apró pénzt erre, miközben sok pénzt másra költjük, és azt mondjuk, hogy nincs erre pénz, de közben igen, közben azért volt 700 milliárdunk arra, meg arra a fölösleges dologra, stb. És én szeretném, hogy legyenek érdemi viták, de itt már nincsen érdemi vitára lehetőség, úgy érzem. Vagy csak nekem van ez a szétfeszít, hogy próbálom önkritikusan szemlélni, hogy bazzeg, lehet, hogy nekik tényleg igazuk van ebbe meg ebbe, de közben csak azt látom, hogy megy a lopás, a hárítás, ezerre nyomják a propagandát, visszatámadnak, támadnak non-stop, és közben náluk van az összes pénz és az összes hatalom. És még így is minden más hibája, és ez ellen kéne azt mondom, hogy akkor most hol lehetne ebben valami konszenzus? Nagyon nehéz, nagyon kiegyenlítetlen ez a terep. És elérik azt, hogy még én kérdőjelezem meg, hogy annyira kapom a támadást én is, az ember próbál elgondolkozni, tényleg én látom ilyen hülyén, tényleg ennyire gyökér vagyok, vagy tényleg hazaáruló vagyok, vagy nem tudom, érted, hogy tényleg jó az ország, csak én nem látom be. És akkor írják le a cikkekbe, hogy mi kussoljunk, mert jól élünk, és akkor ne beszéljünk a problémákról. És elérik azt nem érvekkel, hanem erőből, hogy egy átlagember, aki nem követi ezeket napi szinten, az elbizonytalanodik, mert hall minket, mondjuk meg a Partizánt, vagy valami független médiát, elolvassa a HVG-t, de közben erőből letolják a másik oldalt is, és ezért ott van, hogy igen, mindkét fél biztos hazudik, mindkét fél csúnyákat mond, biztos középen, biztos valahol máshol az igazság, és akkor ott tartunk, hogy mi itt vagyunk, akiknek tényleg az éves bevétele annyi, mint egy megafonos heti hirdetése, egy kis tábor, egy szobából simán lenyomjuk a propagandának bármelyik nézettségét, csak azért, mert hiteles és jobb műsort csinálunk. És ez ellen megy az, hogy a mi adófizetői pénzünkből milliárdokért meg csinálják az ellenoldalt, és így átlagolják ki. Nem úgy, hogy van két vélemény, hanem vagyunk mi, akik szerintem a pénzügyi lehetőségünkből elég sokat kihozunk, elég sok emberhez eljutunk, ők szerintük nem, mert nyomnak minket, ki tudja ki. Na mindegy, ellenmondásokba bele sem menjünk. Közben meg milliárdokból meg termelik azt a médiát, amit amúgy senki se nézne, és az arcodba tolják, itt-ott-amott. Nyilván még a hirdetési piac, amiben mi meg tudnánk élni, azt is elferdítik, úgyhogy magyar szponzorunk nem nagyon lesz. Szóval elérték erőből, hogy úgy tűnjön, mintha lenne két kiegyenlített oldal. Szóval az a baj, hogy elkezdtünk egy műsort még 10 éve, és csak azzal, hogy próbáltunk jó videókat csinálni, és az igazságérzetünk ott volt, emellett ki is álltunk, nem úgy, mint egy csomóan. Hirtelen a csatatéren találtuk magunkat, csak azzal, hogy az igazságérzetünket, meg próbáljuk az igazságot átadni. Nyilván mi is hibázunk, baromságokat mondunk, bunkók vagyunk, stb. De azért az igazságérzetünk hajtott mindig, hogy próbáljunk valami értéket teremteni. Már csak ezzel belököttünk a csatatérre, és milliárdosok ellen harcolunk. Egy kis szobából pár ember egy csatatéren van azáltal, hogy kiáll az igazságért. És ez nem tudom, hogy normális-e. Hogy már csak azzal, hogy szeretnék elmondani szerintem igaz dolgokat, hirtelen milliárdos médiák ellen küzdesz, és lejárató kampányokban részesülsz. Mostanában rólunk is szólnak, de úgy általában nem mi vagyunk ennek a legrövidebb végén, hogy mondják. Azt látod, hogy uszítanak ellentek, meg kritizálnak titeket, meg folyamatosan hazudnak rólatok. Valamennyire azért érdekes, hogy honnan indult ez az egész, hogy hát ugye a gyermekvédelmi tüntetés előtte is volt már, hogy elő lettünk jövő, de a gyermekvédelmi tüntetés óta főleg, és azóta meg mióta Magyar Péter erős lett, azóta tényleg mindenkire lőnek, aki kritizálni tudja őket. Sok mindent csináltak azóta ez a rendszer, a gyermekvédelmi tüntetés óta, csak egyet nem sikerült például a gyermekvédelmet megoldani amúgy. Pedig azt gondolnám, hogy az még egy egész vállalható dolog lett volna. Például olyan dolgok sikerültek, hogy karaktergyilkosságokat követnek el folyamatosan, vegzálnak minket is, másokat is, szétlopnak mindent, milliárdokat elszórnak mindenfélére, kitüntetnek, felmentenek embereket, akiket nem kéne, ugye? Egy dolgot nem sikerült a gyermekvédelmi tüntetés óta megcsinálni, pedig az lett volna az egyetlen, amit meg kellett volna csinálni, amit csinálni kellett volna ezzel, megvédeni a gyerekeket, hogy rendbe rakni ezt az egészet. Ezt az egyetlen nem sikerült. Minden mást sikerült, amit nem kellett volna, mindennel elárasztották a médiát, interneten, tévében, rádióban, plakátokon, ezt mind sikerült, a gyermekeket megvédeni meg továbbra sem sikerült. És ez lenne a dolguk. Azt kell figyelni, hogy mit csinálnak, nem azt, hogy mit mondanak, ugye. Az eredmények magukért beszélnek, minden más csak bullshit.